गणपति देवा मंगलम गणेशम देवाहु देवा गणपति देवा मंगलम गणेशम देवाहु देवा गणपति देवा मंगलम गणेशम देवाहु देवा गणपति देवा मंगलम गणेशम विघ्न विनाशक जन सुखदायक विघ्न विनाशक जन सुखदायक मंगलम गणेशा देवहु देवा गणपति देवा मंगलम गणेशम देवहु देवा गणपति देवा मंगलम गणेशम विघ्न विनाशक जन सुखदायक विघ्न विनाशक जन सुखदायक मंगलम गणेश देवाहु देवा गणपति देवा मंगलम गणेशम देवाहु देवा गणपति देवा मंगलम गणेशम मम ग मम ग मम ग म ग स ध ध म ध ध म ध ध म ध म ग नि नि ध नि नि ध नि नि ध नि ध म ग म ध नि स ग ध म ध नि स ग म ध नि स ग म ध नि स देवा महिमा तेरी अनंत तू ही आदि तू ही है अंत देवा महिमा तेरी अनंत गजाननम बुद्ध गणादि सेवितम मुमासतम शोक विनाश कारकम मंगलम गणेशा देवा हो देवा गणपति देवा मंगलम गणेशम देवा हो देवा गणपति देवा मंगलम गणेशम विनाशक जन सुखदायक विघ्न विनाशक जन सुखदायक मंगलम गणेशा देवाहु देवा गणपति देवा मंगलम गणेशम देवाहु देवा गणपति देवा मंगलम गणेशम निस निस सनि दम मदम गम सागनि सगा तू ही शक्ति तू ही विधान देवा तू ही वेद पुराण तू ही शक्ति तू ही विधान देवा तू ही वेद पुराण गजाननम बुद्ध गणादि सेवितम तुमा सतम शोक विनाश कारकम मंगलम गणेशा शक जन सुखदायक मंगलम गणेश देवाहु देवा गणपति देवा मंगलम गणेशम देवाहु देवा गणपति देवा